Premium Care rozmiar 4, 2 opakowania po 104 sztuki za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 279,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 31 maja minęła właśnie 13, a serwis trójki przedstawi Artur Ewertowski. A na początek ostrzeżenia przed burzami dla całego kraju. Strażacy apelują, żeby sprawdzać pogodę, bo zmienia się błyskawicznie. Szefowie Polskiego Radia oraz rozgłośni regionalnych oskarżają przewodniczącego KRRiT o rozpowszechnianie fake newsów w związku z wypłatą abonamentu. Już 500 000 rosyjskich żołnierzy zostało wyeliminowanych z walk na Ukrainie, szacuje to brytyjski wywiad. Zaczynamy jednak od informacji sprzed kilku minut. Doszło do ataku nożownika w niemieckim Mannheim. Napastnik został zastrzelony przez policję. Kilka osób jest rannych. Trwa akcja ratunkowa, donosi nasz korespondent Adam Górczewski. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Ponad 340 interwencji mieli wczoraj strażacy w związku z burzami. O szczegółach powiedział nam Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. 341 zdarzeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru i podtopień, głównie na województwie kujawsko-pomorskim, 70 zdarzeń, w mazowieckim 60 i w warmińsko-mazurskim to jest 50 interwencji. W pozostałych województwach od 20 do 30 zdarzeń, więc było pracowicie. Przypomnijmy, dzisiaj w całym kraju również obowiązują ostrzeżenia przed burzami z silnym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Najgorzej będzie lokalnie na zachodzie i południu. Apelujemy o to, żeby sprawdzić prognozę pogody dla swojego terenu, dla swojego regionu. Pogoda jest na tyle dynamiczna, że w jednej części miasta świeci słońce, a druga może być objęta nawałnicą, silnym deszczem, porywistym wiatrem, więc nie bagatelizujemy ostrzeżeń, patrzymy w niebo, sprawdzamy prognozę pogody. A w większości ostrzeżenia obowiązują do północy. Likwidator Polskiego Radia i likwidatorzy 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia w wydanym oświadczeniu wyrazili stanowczy sprzeciw wobec rozpowszechniania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji zmanipulowanych informacji wprowadzających w błąd opinię publiczną. Kierowana przez Macieja Świrskiego instytucja nie przekazuje spółkom należnych im środków z abonamentu. Chodzi o słowa szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, który wskazuje na oddanie środków z abonamentu do depozytu sądowego. Likwidatorzy Polskiego Radia i publicznych rozgłośni regionalnych wskazali, że jedynie dwa sądy w Polsce, w Olsztynie i Poznaniu, przyjęły pierwszy depozyt wysłany przez Macieja Świrskiego. Kolejne wnioski depozytowe także w tych sądach zostały odrzucone przez kolejnych referendarzy sądowych. Tylko jeden depozyt sądowy trafił na konto Radia Olsztyn w likwidacji. Z kolei Radio Poznań w likwidacji do dziś czeka na uprawomocnienie się decyzji sądu w sprawie wypłaty depozytu, zauważył redaktor naczelny i likwidator Radia Poznań Piotr Michalak. Podkreślił, że środki nie powinny być przez Krajową Radę przekazywane do depozytów. Publiczna radiofonia kilka dni temu rozpoczęła akcję informowania o działaniach Krajowej Rady i jej szefa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Piraci na celowniku policyjnych radarów. Podczas trwającego długiego weekendu patrole policji zwracają szczególną uwagę na kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, przypomina Robert Opas z Komendy Głównej. Ponieważ największe zagrożenie niesie za sobą przekraczanie dozwolonych limitów prędkości, nie zabraknie na pewno policjantów z radarowymi miernikami prędkości oraz radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. To m.in. policyjne grupy SPID. Kontrole drogowe skupią się także na innych zagrożeniach. Funkcjonariusze zwracać będą uwagę na korzystanie przez użytkowników pojazdów z pasów bezpieczeństwa, a także właściwe przewożenie dzieci w pojazdach. Niezwykle ważnym zadaniem będzie również eliminowanie z ruchu kierujących będących pod wpływem alkoholu. Apelujemy o ostrożność, rozsądek, rozwagę na drodze oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Policja przypomina, że w czasie długiego weekendu należy się spodziewać utrudnień w ruchu na trasach do popularnych miejsc wypoczynku. Na Ukrainie od początku wojny zginęło bądź zostało rannych 500 000 rosyjskich żołnierzy. To szacunki brytyjskiego wywiadu. W aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że rosyjskie straty przez cały ten rok utrzymują się na wysokim poziomie. W maju z walki wyeliminowano ponad 1200 osób dziennie. To najwyższy taki wskaźnik od początku wojny. Oceniono, że zwiększona liczba ofiar jest najprawdopodobniej odzwierciedleniem trwającej rosyjskiej ofensywy na wyczerpanie, która jest prowadzona szeroko wzdłuż linii frontu. Donald Trump został skazany za fałszowanie dokumentacji biznesowej we wszystkich 34 sprawach przeciwko niemu. To pierwszy raz, gdy były lub urzędujący prezydent USA usłyszy wyrok za przestępstwo. Poznamy go 11 lipca.

Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszam do 15:00. Tak jak wspomniałem, dzisiaj bardzo aktorsko. Pierwsza godzina audycji to dłuższe spotkanie z Andrzejem Chyrą. Porozmawiamy o kilku filmach z udziałem tego aktora, a także o filmie, który ma swoją światową premierę już jutro na festiwalu, na krakowskim festiwalu filmowym. To oczywiście All Inclusive Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, ale filmowo też będzie i aktorsko po 14:00, bo wraz z Bereniką Wyżykowską-Nowi zapowiemy trzy bardzo interesujące filmy dokumentalne, które można zobaczyć absolutnie nieodpłatnie na platformie Arte TV. To portrety Marlona Brando, Joaquina Phoenixa i Ryana Goslinga. No i tak się składa, że w tym czasie, ostatniego dnia maja, spotykają się ze sobą właściwie aż trzy festiwale filmowe, bo pamiętamy o tym, że ciągle w swojej formule online'owej trwa festiwal Millennium Ducks Against Gravity. Jeszcze do 3 czerwca będzie można naprawdę sporo interesujących dokumentów na tej platformie zobaczyć, ale też ciągle trwa wspomniany krakowski festiwal filmowy, ten do niedzieli, a później również część online. No i wreszcie dzisiaj wieczorem, co także zapowiemy przed 15:00, zaczyna się 38. Tarnowska Nagroda Filmowa, czyli Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych. Zapraszam. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. I can live all I can die. Już za kilka minut w Trójce spotkanie z Andrzejem Chyrą, ale pomyślałem sobie, że ten wywiad z aktorem należy poprzedzić pewnym wstępem. Na pewno dzisiaj zatrzymamy się przy trzech filmach, w których zagrał Andrzej Chyra ostatnio właśnie, albo ciągle jeszcze gra. No właśnie, to jest bardziej skomplikowana historia, to też przy okazji zapowiedź tego, co w kinach czeka nas w najbliższych miesiącach. Na pewno skończony jest już nowy film Ksawerego Żuławskiego Kulej o Jerzym Kuleju, chociaż pewnie jeszcze trwają ostatnie prace postprodukcyjne, bo premiera tego filmu zaplanowana jest dopiero na 11 października, jeszcze sporo czasu. Pewnie wcześniej film będzie miał we wrześniu swoją premierę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No ale właśnie, są jeszcze dwa szczególne filmy. Myślę, że gdybyśmy poszukali w historii kina, chociaż też w historii polskiego kina, to trochę przykładów na takie właśnie szczególne, bo realizowane przez wiele, wiele lat filmy znajdziemy kilka takich odniesień, takich właśnie przykładów. Nawet nie trzeba szukać bardzo daleko. Pamiętamy sprzed kilku lat wielki sukces filmu animacji Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. To skończyło się oczywiście wielkimi sukcesami reżysera, no ale jak wiemy, to jego dzieło życia, film, który powstawał, jeśli dobrze pamiętam, na pewno kilkanaście lat, chyba dokładnie 14. No i właśnie, tu mamy podobną sytuację aż z dwoma filmami, w których zagrał Andrzej Chyra. Na pewno porozmawiamy o filmie Las w reżyserii Joanny Zastróżnej, bo to film, który już od ponad dekady, jeśli dobrze pamiętam, powstaje. Przed laty już w Trójce właściwie obserwowałem ten proces od samego początku. Mieliśmy relacje z planu filmowego, bywałem na nim, pamiętam, jak w kolejnych etapach ten film powstawał. No i ciągle chyba powstaje, bo wciąż nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery tego filmu. Pewnie już niedługo. Joanna Zastróżna, przypomnę, to artystka sztuk wizualnych, która też w taki szczególny sposób realizuje dzieło swojego życia. No i co ciekawe, zobaczymy Andrzeja Chyrę na przestrzeni 10 lat. A przecież wszyscy się starzejemy, wszyscy się zmieniamy, zmieniają się twarze aktorów i to też ciekawe. W wypadku tego filmu to nie będzie przeszkoda, to może być jakiś dodatkowy walor. No i wreszcie ten trzeci tytuł, All Inclusive. Wszyscy, którzy będą jutro w Krakowie podczas ceremonii zakończenia Krakowskiego Festiwalu Filmowego, ogłoszenia nazwisk laureatów będą również uczestnikami tej światowej premiery filmu Małgorzaty Szumowskiej, Michała Englerta. I to również ciekawostka. Od tego właśnie zaczniemy naszą rozmowę z Andrzejem Chyrą. Film, który ma swój początek 7-8 lat temu. Wtedy powstały pierwsze zdjęcia. No i wreszcie doczekał finału. Za 4 minuty w Trójce spotkanie z Andrzejem Chyrą. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar. Jeszcze dwa w ciasnym splocie naszych ciał. miejmy nadzieję, we wspomnianym filmie Las w reżyserii Janny Zastróżnej ten tytułowy las nie zapłonie, ale my na razie zatrzymajmy się przy filmie All Inclusive, bo to film, który prezentuje cały zestaw polskich postaw, przywar, charakterów, a pretekstem do przyjrzenia się rodakom jest duża zorganizowana wycieczka do Agadiru. No właśnie, to szczególny film, nie tylko długo bardzo powstawał, ale to też połączenie, miks właściwie filmu dokumentalnego i fabularnego, bo tutaj obok zawodowych aktorów w większości jednak pojawiają się naturszczycy, no ale więcej tej filmowej kuchni już za chwilę zdradzi nam Andrzej Chyra. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Tu się zderzają bardzo różne światopoglądy, postawy, wręcz nawet takie drobne, absurdalne sytuacje, które nawet nie tyle pokazują różnice kulturowe między Polakami a Marokańczykami, bo to w ogóle nie o to tu chodzi, tylko właśnie w obrębie przedstawicieli jednego narodu. Tak, tak, bo te konteksty nowe, które się pojawiają, zmuszają nas do jakichś reakcji, do jakichś komentarzy, do jakichś zachowań. I tutaj widzimy rzeczywiście, co my o sobie myślimy, jaki mamy do siebie stosunek, jak się czujemy pewnie czy niepewnie. Tak jak myślę, każdy naród, który chce tak kultywować swoją narodowość, wpada w różnego rodzaju pułapki i potem taki wyrzucony właśnie w sytuację bez tego kontekstu własnego odkrywa nieznane dotąd, nie wiem, oblicza, to zewnętrzne i to wewnętrzne się ujawnia czasem. A jak to było? Czy wy rzeczywiście ruszyliście w taką wycieczkę razem z ekipą filmową, to znaczy ty, Izabela Kuna, Jakub Majmurek, który tutaj wystąpił po raz pierwszy w roli aktorskiej, chociaż znany jest z innej działalności, no i też naturszczycy, prawda? Czy rzeczywiście była taka wycieczka objazdowa, jeździliście razem tą grupą, czy troszeczkę inaczej jednak się pracowało tak, żeby te wszystkie powinności filmowe zrealizować? Nie, to rzeczywiście było wpisane w taką wycieczkę, oczywiście w takie w czasy all inclusive, więc stąd ten styl właśnie taki paradokumentalny robienia zdjęć, technika no była wymuszona jakby reakcją na rzeczy, które się nie były zaplanowane, ale które się zdarzały, nie? Zaczynając od samolotu i tak dalej, gdzie nie wsadzimy całej ekipy z oświetleniem i tak dalej. To jest film, który jest kilka scen, gdzie trzeba było rzeczywiście, zwłaszcza wnętrza, gdzie trzeba było uzupełnić światło, zwłaszcza w większych planach. Żeby... Czyli to były jakieś pewnie później dokrętki, tak? Nie. To mieliśmy tam, ale to było naprawdę minimalne jakby techniczne środki. Raczej światła tam jest tak dużo, że naprawdę tego nie potrzeba w żadnych plenerach chyba. I po prostu siedzieliśmy, no i robiliśmy to, co było zaplanowane, ale oprócz tego działy się rzeczy, które się działy. Czyli to było takie trzymanie oka po prostu na tym, co się zdarza i chwytanie okazji też trochę, więc, bo w sumie Małgosia też zaczynała od dokumentu, nie? Więc oni zawsze wracają gdzieś w jakichś filmach, czy to pamiętam początek do W imię, nie? To stworzenie sytuacji, które są nie do końca zaplanowane, które próbują wykorzystać te ludzkie relacje, zachowania i okoliczności do zbudowania świata, w którym to się odbywa, autentyczności. Myślę, że to jest bardzo ważne rzecz, to budowanie autentyczności. Ja widziałem taki film Franciszka Vlacilla, takiego klasyka kina czeskiego, który u nas kompletnie nie jest znany, bo miał bardzo jakby niedobre stosunki z władzą i był właściwie w jakimś sensie bardzo często na indeksie, albo nie pozwalano mu robić filmów. Taki film z 1984 roku, Cień paproci, w którym zagrało dwóch Polaków w główne role, czyli Zbyszek Suszyński i Marek Probosz. Świetny, natomiast był taki dodany film do tego, króciutki portret Franciszka Vlacilla, w którym on również się wypowiadał, nie? I że opowiadał właśnie, że to poszukiwanie autentyczności, że w obrazie jeszcze można znaleźć dekoracji, natomiast najtrudniej znaleźć autentyczność w ludziach, w aktorach, nie? Znaleźć autentyczność dla XIII wieku, dla ludzi, nie? Których nie znamy. To znaczy autentyczność jakby w tym wypadku. I to dążenie do autentyczności, do tego, że my wierzymy, że my zaakceptujemy ten świat, który kupiłem, nie na zasadzie tylko, że rozumiemy konwencje, ale że coś będzie takiego niepodważalnego, że my nie musimy kalkulować, żeby w coś uwierzyć, w coś wejść. I to poszukiwanie autentyczności u tych reżyserów, zwłaszcza, którzy tego rzeczywiście jakby pilnują i mają świadomość tego, czym to jest, nie wykonywaniem scenariusza czy scenopisu, tylko szukanie tego w ludziach, w sytuacjach i tak dalej, no to To mi się wydaje, że ta autentyczność poszukiwana również przez zdjęcia dokumentalne, nie zawsze się udająca, ale jednak mająca no, jakiś potencjał, zwłaszcza, że ten, kto te zdjęcia dokumentalne robi, ma do tego, nazwijmy to, dryk albo doświadczenie, albo wie, co może być skuteczne przez swój dorobek, nie? Przez to, co się stało, więc jestem ciekaw. Trudno rozkręcać jakieś oczekiwania i emocje związane z tym filmem, ale ja mam bardzo dużo takich filmów, a w ostatnim czasie zwłaszcza, bo właściwie tych filmów na pogranicach jakiegoś eksperymentu zahaczających właśnie o sztukę, dokument i tak dalej, zrobiłem trochę i to jest niezwykle interesujące poznawać ludzi, którzy to robią, bo ja od nich też uczę się tej autentyczności, bo to jest też jeden z moich koników, czyli autentyczność. I o tych pozostałych filmach z Andrzejem Herą za chwilę w trójkowo-filmowo porozmawiamy. Ja tylko dodam, że All Inclusive to jest taki film, który może nam się chyba najbardziej kojarzyć z kultowym rejsem Marka Piwowskiego. Zapewne twórcy mieli tutaj swoje inspiracje. Jutro światowa premiera w Krakowie. Ciągle czekamy na premierę już tak wiele lat tworzonego filmu Janny Zastróżnej Las, chociażby to jeszcze dłuższa historia, no ale może w końcu ta premiera nastąpi. Nastąpi. No. Ona nie może się pożegnać z tym filmem. No, jest artystka wizualna, która film zrobiła jako osobny projekt. Nie wiem, być może coś będzie chciała robić jeszcze w przyszłości, ale ten to już trwa prawie 10 lat. Wynikało to nie tylko z jakiej opisałości, tylko po prostu z dorabiania kolejnych scen, jak się znalazły jakieś pieniądze, ale daje to bardzo ciekawy efekt, ponieważ ja widzę siebie na przestrzeni tych 8 lat, powiedzmy, kiedy te zdjęcia się odbywały i widzę siebie w różnicy mojej największej amplitudzie wagi, czyli to jest 15 kg różnicy. I teraz te rzeczy się przeplatają montażowo bez jak gdyby żadnego porządku, nie? Czyli po prostu ten bohater, którego ja tam robię, ale który akurat ma prawo wyglądać różnie przez to, że... No dobra, ale teraz nie będę opowiadał. No nie, czekamy na las osobno i Joannę Zastróżną, a w tej chwili mówimy o Małgosi Szumowskiej, Michale Englercie i All Inclusive. No właśnie, chciałbym zapytać, czy z All Inclusive, z tej sytuacji, z tej niezwykłej wycieczki do Maroka, pamiętasz jakąś najbardziej absurdalną, śmieszną sytuację, dialog, nieoczekiwaną scenę, która może wszystkich zaskoczyła? Bo pewnie takich drobiazgów było tutaj mnóstwo. Wiesz co, no to było rzeczywiście wiele lat temu, więc nie mam takiego, musiałbym chwilę, jakbyś mi zadał to pytanie wczoraj, to może bym przez noc coś wygrzebał, ale można powiedzieć, że to spotkanie na planie z tak zwanymi naturszczykami w sytuacji, kiedy oni mają rzeczywiście takie partie, które nie są tylko tłem, ale w którym jakby wchodzą, stają się aktorami, nie? W tej produkcji, czyli coś mają zagrać, coś mają zaimprowizować i tak dalej. To daje bardzo też absurdalne czasem obserwacje i na przykład zobaczenie, jak kto sobie wyobraża jakiś komunikat, który wydaje Małgośka, nie? Czyli, że na przykład to powinno dotyczyć czegoś i nagle widzę, jak, gdzie ludzie w ogóle wędrują, nie? Gdzie błądzą ich wyobraźnia i próba zrozumienia tej dyrektywy reżyserskiej. To jest bardzo, bardzo ciekawe. I to zetknięcie w grze, bo to jest bardzo ryzykowne dla aktora, to znaczy właśnie wypaść autentycznie przy pewnego rodzaju niedoskonałym, ale jednak autentyzmie tych ludzi. Z kolei wiemy, że Małgośka nie lubi za bardzo instruować swoich aktorów, za dużo podpowiadać. Ona właściwie oczekuje od razu jakiejś akcji. Wiesz co, bywa różnie. To myślę, że to są takie uproszczenia. Natomiast to jest też traktowanie scenariusza jako pewnego etapu. To znaczy etapu w tym sensie, że my to mamy i można powiedzieć, możemy to jakby wykonać, tylko że nikogo tu nie interesuje wykonanie po prostu, nie? W związku z tym to w sytuacji, kiedy znajdujemy się już na planie, w określonych okolicznościach, w określonym nastroju, w określonej pogodzie, w określonej konfiguracji ludzkiej, w kontekście tego, o czym sobie rozmawiamy, o czym planujemy, co już jest nakręcone, a co jeszcze mamy, ten scenariusz się modyfikuje. W związku z tym często jest coś takiego, że coś się rodzi w ostatniej chwili i trzeba próbować przede wszystkim zacząć od intuicji. Nie? I ja bardzo często, ja lubię jakby, czy też lubię, korzystam, ponieważ wiem, że czasem jest, moja intuicja jest lepsza od mojej koncepcji. No i w związku z tym może być takie wrażenie, że my oczekujemy, ale my dokładnie wiemy, to jest coś takiego, że my wiemy, ta scena jest napisana, ale wiemy, co mamy tą sceną osiągnąć i teraz ją przekonstruowujemy tak, w tych okolicznościach, żeby ona spełniła zadanie, ale była na przykład ciekawsza, bardziej zaskakująca, ożywcza w stosunku do tego, co zostało wymyślone, napisane na papierze. A myślę, że dla kogoś, kto nie ma zawodowo tak bardzo, ta czy inna metoda jest tak samo dobra, nie? My musimy spuścić z tonu, spuścić trochę spodnie, nie? I pokazać swojego gołego tyłka, żeby znaleźć się w tym, żeby nagle nie wyskakiwać jakby na wierzch, nie? Nie chodzi o to, że ja tłamszę swoje ego, czy nie wiem co. Ja tłamszę swoją rutynę. Ja muszę zlikwidować, pozbyć się takich bezpieczników czy świadomych rzeczy, które wiem, że dają mi szansę skutecznego zadziałania. No właśnie, żeby był ten autentyzm w relacji aktor-naturszczyk, tak? No tak, żeby nie było takiej dysharmonii po prostu. Nagle widzimy coś, bo to wtedy kompromituje jedną i drugą stronę, ale najczęściej kompromituje jednak aktora. Kompromituje aktora, bo ma większe pole, ale też łatwiej u niego o fałsz. Bo fałsz naturszczyka jest dla nas czasem zaletą. Nie? Jest pewnego rodzaju kolorem, jest atrakcyjnością, jest charakterystycznością. A taki fałsz aktorski bardzo nas boli i chcemy natychmiast opuścić salę kinową. To za kilka minut trójkowa filmowo jeszcze jeden kolor Andrzeja Chyry. Porozmawiamy o filmie, nowym filmie Ksawerego Żuławskiego, Kulej. Bo to zupełnie rola inna, a też film, który powiedzmy powstawał w normatywnym czasie. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat, burn a white heat in your blood. Doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. Of formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. Czekamy na premierę All Inclusive Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. A powiedz mi jeszcze, co u ciebie teraz filmowo? Teraz albo za chwilę, a może już nakręcone i czekamy na premierę? Dzieje się? Wiesz co, nie mam jakiegoś w tej chwili dużego filmowego przelotu, więc no miałem premierę w teatrze ostatnio, więc w nowym Elizabeth Costello, więc to trochę mnie zajmowało, ale rzeczywiście nie mam też takich ewidentnych, no czekam na premierę filmu o Kuleju, gdzie zagrałem Feliksa Sztama. Właśnie, no to jest chyba interesująca propozycja i film oczekiwany. No mam nadzieję, zwłaszcza, że ten boks, czyli też może inne rejony widzów, ale że tak się wyrażę, ponieważ Ksawery Żuławski miał przez lata chęć zrobienia złego Tyrmanda i to się nie udało. Chyba bardzo żałujemy zresztą, bo on był już absolutnie przygotowany. Tak, ale nie ma tego złego, co by może na chociaż trochę dobre nie wyszło. To znaczy ten świat pewnego jakiegoś takiego, który jest treścią złego, czyli zakłady sportowe i nazwijmy to machlojki przy tym wykonywane. Znaczy jakby tego cwaniackiego świata tutaj w tym świecie też jest trochę, bo Kulej był niezwykle barwną postacią, absolutnie wyskakującą poza jakąkolwiek poprawność. To zresztą Ksawery pokazuje. No a ja grałem jakby takiego legendarnego trenera Feliksa Sztama. No właśnie, może przypomnij troszkę, kto to był, bo dla niefanów boksu to może być postać nieznana. To był taki wieloletni trener reprezentacji Polski bokserskiej, który zdobył najwięcej chyba medali olimpijskich i i mistrzostw Europy i tak dalej w boksie, który zaczął właściwie wcześniej bardzo jako, nie boksował praktycznie, stoczył niecałe około 20 walk i zrozumiał, że bokserem nie będzie tak dobrym, jakby chciał być, natomiast doskonale rozumie ten mechanizm. W młodym wieku został już trenerem, przed wojną był nawet trenerem reprezentacji, a potem po wojnie, co nie zdarzało się często, żeby ludzie sprzed wojny w swoim fachu mogli kontynuować, ale był tak dobry, że absolutnie miał niezwykły talent do wyłapywania zawodników. Poza tym był niezwykle, pomimo że się mówiło na jego papaż tam, to był niezwykle modernizującym sport człowiekiem. To jest człowiek, który zbudował teorię treningów bardzo nowoczesnych, ponieważ interesował się tym, co się dzieje na świecie. W związku z tym jego styl treningu, który właśnie owocował tym, że były te medale, przyjął się także w innych dyscyplinach. To jest wielki, nazwijmy to innowator. Nie musimy o tym mówić i wiedzieć do końca, ale to było dla mnie interesująca właśnie ta zbitka tego niby papciosztam, a z drugiej strony ktoś absolutnie nowoczesny, mówiący w różnych, tam w trzech czy czterech językach, poruszający się doskonale w sporcie i w nowinkach treningowych światowych. To był człowiek, który znalazł w ogóle Kuleja, wyłowił takiego niekoniecznie najlepiej prezentującego się, ale miał rzeczywiście niezwykłe oko do talentów. Wyciągał chłopaków, mnóstwo takich chłopaków z ulicy gdzieś ściągnął i wychował na mistrzów olimpijskich. W związku z tym miał też wielką estymę wśród wszystkich miłośników w ogóle boksu i nie tylko, to znaczy był takim człowiekiem, który przeprowadzał tych ludzi z nizin na światowe szczyty, nie? Jakiejś popularności, znajomości i wielu się jakby garnęło tam właśnie do tego sama, bo to była ta przepustka do nazwijmy to, do, nie wiem czy do sukcesu życiowego, ale na pewno do awansu życiowego, do znalezienia nowej sytuacji, pozycji w życiu. Po tym, co powiedziałeś, no to nikt nie ma na pewno wątpliwości, że byłeś świetnie przygotowany do filmu Kulej. To powiedz mi jeszcze tylko, z kim tam przede wszystkim tworzysz ten filmowy duet, czyli kto zagrał rolę tytułową Jerzego Kuleja? No to jest Tomek Włosok, którego znamy no chociażby z Dzielnej Granicy i myślę jeszcze z paru filmów. Myślę, że to będzie no jego dotychczasowej, ale myślę, że w ogóle w karierze, mam nadzieję, będzie jednym z jego ważniejszych filmów. Bo rola jest no, niesamowicie napisana, no i pierwowzór jest. A widziałem sceny na przykład walk bokserskich, które były przygotowane, i bo to się akcja rozgrywa pomiędzy dwiema olimpiadami, czyli Tokio i Meksyk, gdzie na obu Kulej zdobył złoty medal olimpijski. No i ten czas pomiędzy jedną a drugą to jest właściwie ten jego główny okres największych sukcesów życiowych oraz największych awantur życiowych, więc to jest naprawdę łobuzerski film. Oprócz romansów, jego żonę gra Michalina Olszańska. No jest naprawdę bardzo kolorowo i żywo i ładnie i mam nadzieję z napięciem i z autentycznością, o której mówię. No to czekamy z niecierpliwością na premierę filmu Kulej. Jeszcze nie znamy terminu, nie znasz? Będzie jesienią jest premiera przewidziana, więc myślę, że w okolicach pewno Gdyni jakoś tak. Myślę, że w tej chwili jeszcze kończą się prace montażowe. Cała postprodukcja kończy się, no więc myślę, że na jesień będzie. No to sądzę, że po tym, co powiedział nam dzisiaj Andrzej Chyra, to jest film, na który bardzo czekamy i na pewno nie jest to propozycja wyłącznie dla wielbicieli boksu czy sportu. Premiera kinowa, ta oficjalna filmu Kulej dopiero 11 października, no ale pewnie film pojawi się wcześniej, choćby na festiwalu w Gdyni. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana zielono mi. kawana, a na chmurze baldorana gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie zieloną mi, jak w niedzielę najmilszy mój. Dziękuję ci za tę zieleń zieloną. Przed 14 jeszcze jedno, tym razem krótkie aktorskie spotkanie z Jakubem Gierszałem. Nasz dwujęzyczny aktor konsekwentnie, tak jak to bywało często w ostatnich latach, kursuje między Polską a Niemcami. Tam właśnie w niemieckich filmach grał, ostatnio policjanta grał, bo część zdjęć już za nim, a część dopiero przed nim, o czym za chwilę powie nam sam. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Znowu pracujesz w Niemczech, co można zdradzić? Tak, jestem rzeczywiście w zdjęciach w Niemczech. Pewnie dla nie wszystkich z Państwa, nie wszystkim jest to wiadome, ale jestem częściowo wychowany w Niemczech i właściwie niemiecki jest takim moim pierwszym językiem, którym władałem w życiu, więc cały czas jest we mnie bardzo taki żywy i obecny, więc mówię też po niemiecku i grywam po niemiecku, więc jestem tam na zdjęciach. Sam opowiadałeś mi dzisiaj o filmie, który widziałeś, który realizowałem. Vamos a la playa, reżyserka mówi, że ty jesteś w ogóle absolutnie w Niemczech nierozpoznawalny, jeśli chodzi o język niemiecki, że żadnego akcentu, nic, że mówisz po prostu tak, jak rodowici Niemcy. W jej filmie zresztą, Vamos a la playa, grałem też no, Niemca, prawda? Więc tak to jest. Oczywiście wymaga to ode mnie zawsze trochę czasu, żeby wejść w język i tak dalej, ale rzeczywiście ten język we mnie po prostu jakoś żyje, więc jeżeli mam możliwość, to tam pracuję. Tym razem to jest historia kryminalna. Tak, to jest, teraz kręcę historię kryminalną, ale po stronie tych dobrych, czyli tych, którzy szukają złoczyńców. A tymczasem w Polsce grasz partnera Simony Kostczak. Tak. Rzeczywiście, Lech Wilczyk, wspaniała współpraca. To znaczy filmowego partnera Simony Kostczak, w tej roli Sandra Grzymalska. Dokładnie, a ja jako występujący jako Lech Wilczyk, czyli jako partner Simony Kostczak, granej przez Sandrę Grzymalską, to wspaniała współpraca z Adrianem Pankiem, z którym też zrobiliśmy, wystąpiłem u niego w filmie pod tytułem Kolory zła, który będzie na Netflixie z Mają Ostaszewską i jeszcze no, wieloma